to program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy Lublina przeszli szlakiem pamięci Żydów, upamiętnili 77. rocznicę rozpoczęcia akcji Reinhardt. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko próbuje odrobić straty sondażowe przed wyborami. Dar młodzieży w Londynie to ostatni przystanek rejsu niepodległości. W 77. rocznicę rozpoczęcia akcji Reinhardt mieszkańcy Lublina przeszli szlakiem pamięci lubelskich Żydów. Szlak prowadzi od miejsca po nieistniejącej synagodze Maharszala do ulicy Zimnej, gdzie była zlokalizowana rampa kolejowa. To stamtąd od 17 marca do 14 kwietnia 1942 roku niemieckie władze okupacyjne wywiozły do obozu zagłady w Bełżcu blisko 28 tysięcy dzieci, kobiet i mężczyzn mieszkańców lubelskiego getta. Uczestnicy wyruszyli spod Bramy Grodzkiej. Spacer prowadziła Joanna Zentar z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Była to noc 16 na 17 marca, kiedy z Lublina wyjechał pierwszy transport do Bełżca. Od tego momentu do 14 kwietnia tego samego roku codziennymi transportami wyjechało z Lublina 28 tysięcy osób, lubelskich Żydów. Tak naprawdę był to początek eksterminacji społeczności żydowskiej, nie tylko Lublina, ale również Generalnego Gubernatorstwa, ponieważ Lublin był tak naprawdę pierwszym miastem, które zostało objęte akcją Reinhardt. Celem akcji było zabicie wszystkich Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W ciągu 20 miesięcy od jej rozpoczęcia zginęły 2 miliony osób. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko próbuje odrobić straty sondażowe przed wyborami prezydenckimi. Intensywnie podróżuje po kraju i spotyka się z wyborcami. Do wyborów zostały 2 tygodnie, tymczasem obecny prezydent według badań przegrywa z liderem sondaży Wołodymyrem Zełańskim. Petro Poroszenko występował dziś na mitingu wyborczym w centrum ukraińskiej stolicy. Przypomniał, że za jego rządów podpisano m.in. umowę o stowarzyszeniu z Unią, stworzono niezależną cerkiew prawosławną, ale przede wszystkim Ukraina odpiera rosyjską agresję. Nic nie zniszczy ukraińskiego narodu. Potrafiliśmy stworzyć armię, która powstrzymała rosyjskiego agresora. W lutym ukraińskie media wykazały jednak, że jeden z wysokich urzędników i bliski współpracownik Petra Poroszenki zamieszany jest w wyprowadzenie z ukraińskiego budżetu znacznych ilości pieniędzy. Ten skandal zatrzymał wzrost poparcia dla Poroszenki, zaznacza politolog Wołodymyr Fesenko. Ponadto, jak dodaje, to na nim koncentruje się niezadowolenie społeczeństwa. Niezadowolenie ekonomiczne, rozczarowanie po rewolucji na Majdanie. Według badań obecnie urzędujący prezydent posiada około 50% elektorat negatywny. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dar młodzieży w londyńskim Greenwich to ostatni przystanek rejsu niepodległości. Żaglowiec mogli dziś zwiedzać Londyńczycy i mieszkający nad Tamizą Polacy. Od rana zwiedzający przypływają do Daru tramwajem wodnym. Przyjechać po to, żeby zobaczyć Dar Młodzieży. To będzie pierwszy raz tak, na pierwszy Darze? Raz, tak, pierwszy raz. A z daleka państwo przybywacie? No, 2 godziny jechaliśmy tutaj. No to jest determinacja. Jest, jest. Myślę, że warto. Super, pięknie, naprawdę. Przepiękny statek, fajne emocje, pięknie, naprawdę. Zawsze jest warto coś zobaczyć naszego tutaj polskiego. Było mnóstwo przyjemnych chwil. Tomasz Maracewicz, drugi oficer. Przede wszystkim były na pewno spotkania w portach i to szczególnie z Polonią. Byliśmy bardzo pięknie witani w przeróżnych portach przez lokalne władze, przedstawicieli rządu polskiego również, ambasadorów czy konsuli, ale najwspanialsze było zawsze spotkanie z Polonią. Dlatego, że dla Polonii byliśmy kawałkiem kraju. Dar Młodzieży będzie można zwiedzać jeszcze jutro i pojutrze. We środę kurs na Gdynię. Z londyńskiego Greenwich dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. A w studiu jest już Jan Kałucki i czas na sport. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Kapitalny mecz oglądali dziś kibice w Krakowie. Piłkarze Wisły wygrali ze swoim sąsiadem z Zamiedzy, Krakowią 3-2. Spotkanie oglądał Jakub Niziński z Radia Kraków. Jakub, kto był bohaterem tego spotkania? Mam bohaterów 2 i to bohaterów zbiorowych. To są piłkarze Wisły do 60 minuty tego meczu, a później piłkarze Krakowia. To dlatego, że Biała Gwiazda dokładnie po 59 minutach, po pięknej bramce Drzazgi, później bramce Kolara i Jakuba Błaszczykowskiego prowadziła 3-0. Wydawało się, że tutaj już jest po meczu, ale Krakowia broni nie złożyła. Już tuż przed końcem tego spotkania, w 86 minucie, Ayram Cabrera dał jeszcze nadzieję, a bramka w 94 minucie strzelona przez Filipa Piszczka pozwoliła myśleć, że w ostatnich 60 sekundach tego meczu pasy mogą doprowadzić jeszcze do remisu. To się nie udało, ale walka i spotkanie wielkie. Derbowy pojedynek dla Wisły Kraków, ale tutaj absolutnie piłkarze Krakowi nie mają się czego wstydzić. Wisła pasy 3-2. A w innych dzisiejszych meczach Piast Gliwice wygrał z Miedzią Legnica 2-1, a Zagłębie Lubin zremisowało z Arką Gdynia. Grano też za granicą. W Niemczech Bayern Monachium wygrał z Mainz aż 6-0. Co ciekawe, strzelanie rozpoczął już w trzeciej minucie Robert Lewandowski, a we Włoszech Napoli pokonało Udinese 4-2. Tu bramkę dla Neapolitańczyków zdobył Arkadiusz Milik. Wicemistrzowie Włoch tym samym wykorzystali potknięcie mistrzów Włoch, bo Juventus niespodziewanie przegrał z Genoa 0-2. W tej chwili trwają jeszcze derby Mediolanu. AC Milan konfrontuje się z Interem. Po 35 minutach jest 1-0 dla Interu. Gola strzelił Matias Vecicio. Od pierwszej minuty gra Krzysztof Piątek. Zmieniamy dyscyplinę. Domen Prewc wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Vikersund. Słoweniec o 0,1 punktu wyprzedził Ryoyu Kobayashiego, który wygrał turniej Row Air. Trzeci był Austriak Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków Jakub Wolny był czwarty, Piotr Żyła 9, Dawid Kubacki 10, a Kamil Stoch 12. Zakończył się kolarski wyścig Paryż-Nicea. Wygrał Kolumbijczyk Egan Bernal. Drugie miejsce zajął jego rodak Nairo Quintana, a trzecie Michał Kwiatkowski. Teraz Polak będzie się szykował do wyścigu dookoła krajów Basków. W Warszawie trwa mecz na szczycie siatkarskiej plus Ligi Onico gra z Jastrzębskim Węgiel. Pierwszy set powoli się kończy. Jest remis 25-25. Przypomnę, że stawką tego spotkania jest drugie miejsce w tabeli po fazie zasadniczej, a w innym zakończonym spotkaniu Warta Zawiercie pokonała AZS Olsztyn 3-0. I na koniec kolarstwo torowe, bo nasi niepełnosprawni sportowcy walczyli o medale Mistrzostw Świata. Zawodnicy z Apeldoorn przywiozą do Polski 3 krążki, po jednym z każdego kruszcu. W ostatnim dniu imprezy brązowy medal w sprincie tandemów wywalczyli Adam Brzozowski i pilot Kamil Kuczyński. Przypomnę, że wcześniej złoto zdobyli Marcin Polak i Michał Ładosz, a srebrny medal powędrował do Anny Charkowskiej. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Jutro chmury na przemian z przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. 7 stopni w Suwałkach i Toruniu, 8 w Poznaniu i Krakowie, 9 w Warszawie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Nowym Jorku na początku lat 90. byłem mocno zaprzyjaźniony z polską brygadą z Greenpointu, zajmującą się remontami mieszkań. Wszystko szło dobrze, ale raz w barze u Wandeczki na dole Manhattanu w czasie opijania jakiejś pracy zacząłem coś zapisywać na serwetkach, a to od razu zgasiło uśmiechy bankietowiczom. Główny kontraktor próbował mnie usprawiedliwiać, że to niby jest mój zawód, ale tynkarz Kijanka oświadczył, że też poznał kiedyś jednego pisarza, który robił notatki. I zaraz po tym Kijanka został skazany na 3 lata więzienia. A na moje wyjaśnienie, że ja nie piszę dla UB, tylko dla teatru, machnął ręką, że to na jedno wychodzi. Magazyn bardzo kulturalny. Nie jestem pewien, czy te felietony to właściwie są felietony, czy nie wiadomo co. Tak czy inaczej, stopniowo wypracowałem w nich postać narratora. Cokolwiek ograniczonego umysłowo, ale pełnego żarliwości i całkowitego oddania idei socjalizmu. W tych tekstach przeprowadzałem badania nad PRL-owską nowomową, a później to sobie wykorzystywałem w opowiadaniach, powieściach albo scenariuszach. Jedne miały wpływ na drugie i odwrotnie. To pan Piotr Frączewski przyjął ponownie nasze zaproszenie do przeczytania fragmentów książki, która ukazała się niewiele ponad miesiąc temu. Jeszcze jedna dobra wiadomość jest taka, że lekturę rozpoczynamy jutro. A wiadomość trzecia dobra jest mianowicie taka, że naszym pierwszym gościem jest Olena Leonenko-Głowacka. Witam serdecznie. Ciebie poprosiliśmy o to, by lekturze towarzyszyła twoja, zgadnij co? Muzyka. Na pewno nie choreograf. Bo autorem książki jest... Janusz Głowacki, rzecz jasna. I są to jego felietony pod tytułem... Jak być kochanym. Ten tytuł mogą już państwo znać, gdyż wybór felietonów Janusza Głowackiego pod tym właśnie tytułem po raz pierwszy ukazał się w 2005 roku, a w książce Z głowy, którą również czytał pan Piotr Frączewski, zresztą wraz z Januszem Głowackim, jest rozdział zatytułowany Jak zostałem felietonistą. Jeżeli pozwolisz, cytat, bo jest on bardzo zabawny. Już pisałem, jakim sposobem zostałem surowym teatralnym krytykiem, chwalonym tancerzem, ostro krytykowanym prozaikiem. Teraz będzie o tym, jak zostałem felietonistą. No właśnie. No i felietonistą był Janusz Głowacki wyjątkowym. Wymyślił w ogóle swój styl opowiadania historii i ponieważ cały czas tańczył tango z cenzurą, zresztą on pisze o tym w swoim zamiast wstępu do książki, że on pomyślał, że zagłaskać kotka na śmierć. Wymyślił taki sposób, taki trik, żeby przechwalać coś, co jest nie do zniesienia. Wracając do pana Piotra Frączewskiego, jeszcze jeden cytat ze Z głowy. Najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłem, było danie dwóch tekstów o niewiernym Tomaszu i Attili do kabaretu pod egidą. Frączewski i Przoniak wykonali je tak, że od tej pory cenzura się wzięła za mnie poważnie. Do mnie zgłosił się Paweł Szwed, który był akurat przy pierwszym wydaniu książki w świecie książki. Janusz wtedy w Egipcie czytał różne felietony napisane w różnych czasach i wybrał felietony, które weszły w skład tej książki. Natomiast niektóre uznał za nieaktualne, ponieważ wydawało mu się, że to jest tak odległe i nie współrezonuje z tym, co ludzie wiedzą już na temat, nie wiem, polityki, świata, życia, codzienności. Niestety stało się tak, że rok po śmierci Janusza te felietony, które on uważał za nieaktualne, wspaniale dialogują z obecną rzeczywistością. Więc zebrałam wszystko, co było dostępne. Ufam, że mam tego więcej. To jest z pewnością najpełniejszy z możliwych zbiorów, jaki kiedykolwiek powstał, czyli to są felietony z lat 60. i 2000. Czyli ta przestrzeń 50 lat tutaj jest zawarta i tu też każdy felieton był trochę w innym stylu napisany, więc to jest świetna zabawa nie tylko wejść w ten świat, który opisuje Janusz, ale też język, którym on się posługuje, z taką maestrią, lekkością, że jestem porażona. Po prostu jeśli on pisze pieśń o Rolandzie, on korzysta z języka tego dzieła. Jeśli pisze o Szekspirze, to też tam wszystko to brzmi. On w inny sposób pisał każdy felieton. I myślałam, że to będzie kolejna trauma po bezsenności w czasie karnawału, a tutaj ta książka mnie uzdrowiła niejako. Ufam, że jeszcze znajdę coś w starych gazetach. Ja mam około 100 pudeł, które czekają na swój czas, żeby uporządkować tę rzeczywistość, bo Janusz nie lubił czasu, nie uznawał upływu czasu, dlatego też może do końca był tak pełen energii i tak niesłychanie młody. Do końca był energiczny, twórczy i miałam to szczęście, że mogłam obserwować, że nie ma czegoś takiego jak starość. Jest cały czas eksplozja i tym był Janusz. Do końca tworzył, nawet kilka dni przed śmiercią jeszcze napisał taki krótki tekst, który poszedł do Maszy Potockiej, do takiego albumu o malarstwie. Praktycznie odszedł od nas długopisem w ręku, tak bym powiedziała. Ale te felietony, nawet pokazujące najbardziej okropne strony rzeczywistości, zawierają mnóstwo tego, co Janusza najbardziej charakteryzowało. Poczucia humoru. Tak, ale on cudownie wyłapuje taką małość człowieka i pochyla się nad jego małością i tak tę małość poszerza, że ten człowiek mały staje się jeszcze mały, ale strasznie nadęty swoją niesamowitością. To jest wspaniałe zupełnie. Chciałam tylko dodać, że moim zadaniem było poza tym, żeby zgromadzić, znaleźć wszystko, co zostało opublikowane albo nie zostało i zostało też na przykład w rękopisach albo w tekstach, ale też ułożyć kolejność, wymyślić sposób na książkę, ponieważ każda książka to jest według mnie taki żywy organizm, który ma swój mózg, serce, nogi, którymi biegę, i skrzydła, którymi lata. I wydawało mi się, że bardzo istotnym jest ustawienie kolejności, żeby zapraszać coraz głębiej osobę czytającą do serca tego świata. I to było dla mnie najtrudniejsze zadanie. Jeżeli pozwolisz, to my rozsypiemy jednak te felietony. Oczywiście będziemy czytali tylko niektóre. Wymyśliłam taki oto sposób na tę lekturę, że każdy tydzień będziemy zaczynali od felietonu, który został w książce opublikowany po raz pierwszy, a jest ich 5. Czytając książkę, będą Państwo mieli zupełnie inny ogląd jej niż słuchając w Trójce. I myślę, że to jest zaleta. A to jest wspaniale. Nikomu nie przeszkodzimy w lekturze. Myśmy z Januszem mówili o tym, że książka to jak lek w aptece. Jak masz jakąś dolegliwość, wybierasz sobie konkretną książkę, która cię uzdrawia. Tak i ta książka, można ją otwierać w każdym miejscu i czytać dalej. I to na pewno będzie kojące i to będzie uczta. Mam nadzieję. To dzięki Twojej pomocy także będziemy zarówno w PRL-u, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak i w Rosji. No taką podróż odbędziemy. Dzisiaj Państwa do tej wspólnej wyprawy zapraszam. Olena Leonenko-Głowacka. Od jutra będą Państwo słyszeli także jej kompozycję. No i jej głos pojawi się, bo przeczytasz tytuł. Bardzo piękny. Piękny tytuł. To jest parafraza naturalnie tytułu opowiadania Kazimierza Brandyca. To ja bardzo dziękuję Ci, Olenko. Do jutra jakby. Olena Leonenko-Głowacka była naszym pierwszym gościem. No dziś prawdziwy Dzień Kobiet w magazynie. Proszę posłuchać, bo oto do studia wchodzi nasz kolejny gość i jest właśnie kobietą. Magazyn bardzo kulturalny. Pani Aleksandra Konieczna. Witam. Dobry wieczór. Jest naszym gościem, uwaga, specjalnym. I po raz pierwszy mam przyjemność podejmować panią w magazynie. Powtarzam tę formułkę, lepiej późno niż wcale. Ale myślę od razu, dlaczego specjalnym? No tak sobie wymyśliłam. Okaże się, dlaczego specjalnym. No to startujemy, jeżeli pani pozwoli. Otóż słuchaczom Trójki jest pani naturalnie doskonale znana, ponieważ występuje pani ostatnio dosyć często w audycjach o filmie. Myślę o audycjach Rika Jaźwińskiego. Nie dalej jak tydzień temu w Trójkowa Filmowa słuchaliśmy rozmowy z panią poprzedzającej uroczystość Orłów. Później, jeżeli pani pozwoli, przypomnimy, kiedy uroczystość odbędzie się, no i właśnie jaką rolę pani odegra na tej uroczystości, ale najpierw przyznam się, że ja panią głównie podziwiałam w teatrze i to głównie w TR Warszawa u Grzegorza Jarzyny. No oczywiście występowała pani w Teatrze Współczesnym i Dramatycznym. W Warszawie jest pani absolwentką Warszawskiej Szkoły Teatralnej. No i tak żal, że pani głównie teraz w filmie występuje. No, z ogromnym oczywiście powodzeniem i tu już nie jest mi żal, gratuluję wszystkich nagród, bo co rola to nagroda. No niemniej ten swoisty transfer trochę mnie martwi. Czy mogłaby pani nam opowiedzieć o tym swoim przejściu z teatru żywego planu, bo jeszcze będziemy o innym teatrze rozmawiały, jeżeli pani pozwoli. No właśnie na plan filmowy. Jak to się stało? Wie pani, no po prostu wiele, wiele lat, jak mówiłam przed audycją pani, w 88 roku skończyłam szkołę, więc właściwie od tego 88 bardzo dużo, intensywnie pracowałam w teatrze. I miałam takie też szczęście spotkać na swojej drodze wybitnych reżyserów i pracować z nimi, jak Krystiana Lupę w Teatrze Dramatycznym jeszcze, potem w Teatrze u Grzegorza Jarzyny, potem samego Grzegorza Jarzyny, który zaprosił mnie z Teatru Dramatycznego właśnie do swojego Teatru Rozmaitości, jeszcze wtedy obecnie TR. Więc myślę, że moja decyzja o wyjściu z teatru 2 lata temu na pewno nie była spowodowana frustracją ani brakiem przepływającej energii, ani brakiem mego rozwoju jako aktorki, wręcz przeciwnie. Natomiast była spowodowana po prostu zmęczeniem zwyczajnie, zmęczeniem i tęsknotą za życiem, no tak powiedziałabym. Dlatego, że w teatrze jak się pracuje, przechodzi się od projektu do projektu właściwie, albo wystarczą 2 projekty w roku, albo 3 nieraz, no to się po prostu nie widzi zmieniających pór roku. Nie zauważa się, że dzieci rosną, wierniakie śnianie są z naszymi córkami i pani na przykład przychodziła na spektakle TR-u, a ja wtedy szłam do pracy. Ta ostatnia w TR-ze premiera to byli Męczennicy von Mayenburga. Właśnie reżyser Grzegorza Jarzyny w Męczennicy, tak. A zaczęło się od roli w Księciu Myszkinie. Był rok 2000, potem jego spektaklu, takim teatralno-filmowym. Mógł być taki pierwszy krok, wystąpiła pani, czyli 2007 Macbeth, Lady Macbeth. Tak, myślę, za chwilę może opowiem o sobie, ale ciśnie mi się od razu refleksja, że Grzegorz Jarzyna to jest reżyser filmowy, który nie zrobił żadnego filmu. Tak, to prawda. Tylko który próbuje robić film w teatrze, trochę mi się kojarzy właściwie, nie wiem, z jakimś takim rzeźbiarzem, który robi w stali. Po prostu, bo teatr jest tak materią trudną i sztywną i oporną. Jeżeli chodzi o miraż, jest w porównaniu do filmu tak upiornie trudnym kruszcem, powiedziałabym. A Grzegorz cały czas go po prostu dłutkuje. I zagrałam w jego pierwszym teatrze telewizji, który zrobił historię Gombrowicza. A to prawda. I wtedy operatorem był jego brat Dariusz. Grzegorz tak się taktownie za nim w czasie realizacji schował, bo jakby wiedział, że się do końca na tym nie zna, ale potem w czasie montażu to, co zobaczyłam, przeszło po prostu moje najśmielsze oczekiwania. Pomyślałam sobie, no to jest Leonardo da Vinci, on powinien robić filmy. On za chwilę będzie robić filmy, to jest niemożliwe, żeby on nie robił filmów. A on trwa w teatrze cały czas. No tak, on próbuje adaptować filmy, czyli bierze jakiś scenariusz filmowy i następnie go reżyseruje, no oczywiście w teatrze, jak Uroczystość na przykład. Jak Drugą kobietę. Tak. A teraz o pani w teatrze. Lady Macbeth, no taka rola, o której marzą wszystkie aktorki, żeby ją zagrać, a ona mnie nużyła. Nudziła. Nie chodzi o samo przedstawienie, broń Boże. Jasne. Tylko chodzi mi o to, że grając przedstawienie i posługując się tymi słowami, tymi zdaniami, które zaproponował jej Szekspir, czułam co wieczór, że jest nie napisana, ale opisana. Tak jakbym była używana, potrzebna do czegoś, że to jest spojrzenie na kobietę z zewnątrz. Być może już czasem myślałam po prostu feministycznie, że potrzebował jakiegoś kobiecego alibi do usprawiedliwienia tego męskiego, który się tam ściele po prostu tak gęsto. U Grzegorza to była współczesna, na Bliski Wschód przeniesiona historia. Bardzo aktualna przecież wtedy. No ja myślę, że nadal. No niestety tak. Jednak ja nie miałam takiego poczucia. Wie pani, jak to kiedyś Krystyna Janda, grałam u niej w Teatrze Polonia, taki epizod, wątpliwość, doubt, taka sztuka z Cezarym Gosińskim, reżyserował Piotr Cieplak. Z tym samym Cezarym Gosińskim, z którym pani grała w Macbeth. Tak, i w Idiocie, bo Cezary grał Idiotę też Dostojewskiego. Krystyna Janda weszła kiedyś do garderoby tuż przed premierą do mnie i powiedziała, no wreszcie będziesz miała do zjedzenia tutaj jakiś tort, a nie jakieś takie ciasteczko. Jak u tego Jarzyny. Ale Lady Macbeth to powinien być zawsze dla aktorki tort, ale nie czułam tego. To w takim razie ucieknijmy z tego pola, ale w teatrze Grzegorza Jarzyny również pani zadebiutowała w roli reżyserki. I to z młodymi ludźmi, pamięta pani? Tak, oczywiście. I to był tort. Był taki moment, kiedy Grzegorz wymyślił TR Warszawa. Teren, tak. Ponieważ jeździliśmy dużo po świecie i rozmaitości to w ogóle nikomu nie przychodziło przez usta, więc przemianowaliśmy się na TR Warszawa. I miał też taki pomysł, żeby przez rok nie grać w tym właściwie małym kinie na Marszałkowskiej 8, tylko próbować anektować całe miasto. I graliśmy przedstawienia w różnych miejscach, między innymi na Dworcu Centralnym. Zaryzykuj wszystko. Zaryzykuj wszystko na przykład. Ale wtedy też wymyślił, że stworzy przy TR-ze takie studio, zawodowe studio reżyserów, aktorów, scenariopisarzy i ja wspólnie z Andrzejem Herą i ze Stasią Celińską, która jeszcze wtedy była w zespole, dostaliśmy właśnie taką propozycję, żeby uczyć. A miało być to tak zrobione, że mamy swoje zajęcia, a potem razem z tymi studentami naszymi gramy w jednym przedstawieniu. I to jest takie małymi środkami wyprodukowane przez TR przedstawienie, które daje im możliwość praktykowania teatru, no i grania z doświadczonym, czy z jakimś zawodowym aktorem. No i kiedy Grzegorz przyszedł na jedną z końcowych moich prób, a ja robiłam Iwana Wyrypajewa Tlen, właściwie taką dość swobodną tego tekstu adaptację, i kiedy zobaczył tę próbę, zaproponował mi nagle ni stąd, ni zowąd, żebym to wyreżyserowała z tymi samymi ludźmi. Dla mnie to był taki szok. Pracowaliśmy krótko, 3 tygodnie, mając nieduże pieniądze na to, ale spodziewałam się po prostu jakiejś porażki. Poza tym ja pracowałam taką metodą, jaką nie pracują reżyserzy w ogóle w teatrze. To znaczy ja w bardzo zdyscyplinowanej konstrukcji pozwalałam aktorom prawie na wszystko, rozciągając poprzez różne ćwiczenia koncentracyjne, improwizacyjne, ich wyobraźnię a propos tego tekstu. Czyli można by to porównać trochę do takiego utworu jazzowego, w którym jazzmeni, bardzo dobrzy muzycy, grają utwór, dokładnie wiedzą, jaki utwór i kiedy się mają złożyć i w co się mają złożyć, a kiedy się mogą rozkładać i dawać pole koledze, koleżance, jeżeli to poczują. Po prostu jazzują. No i to było takie przedstawienie, które wydawać by się mogło jest niepowtarzalne, to znaczy powtórzyć go nie można, jak gdyby w teatrze co wieczór, ale okazało się absolutnie powtarzalne i bardzo cały czas żywe, także dostałam nawet wtedy taką bardzo pochlebną od Piotra Gruszczyńskiego recenzję, że zrobiłam współczesnego Czechowa. Chociaż zostałam zganiona bardzo przez Iwana Wyrypajewa, który przedstawienia nie widział. Ale zapytał tłumaczkę Agnieszkę Lubomirę Piotrowską, czy jest tam takie jedno zdanie, którego już nawet nie pamiętam w tlenie. A ona mówi, nie, ona to zdanie wyrzuciła. A on mówi, no to znaczy, że ona powiedział, niczego nie rozumie z mojej sztuki. Po czym nie złośliwie, ale z takim zmęczeniem ponoć powiedział, no to po czemu ona tak giła jest? No to pójść sama siebie piszet. No i dobrze, bo jeszcze była kolejna reżyseria. Potem jeszcze zrobiłam na podstawie tekstu Moniki Powalisz. Monika Powalisz też występowała właśnie w tym programie Grzegorza. Pisała sztukę Helena S. Ja ją wyreżyserowałam. Graliśmy ją nie w teatrze, tylko w hotelu europejskim. Bo rzecz siedziała w ogóle w hotelu, więc pomyśleliśmy sobie, że fajnie by było grać w prawdziwych wnętrzach hotelu, opuszczonego jeszcze wtedy i takiego. Było w nim coś śmiertelnego, pięknego, ale i śmiertelnego. No, podobne to było do atmosfery sztuki. Hotel Europejski na szczęście wrócił na mapę Warszawy. Potem robiłam 2 przedstawienia w Teatrze Narodowym. Reżyserowałam w sensie imieniny według Marka Modzelewskiego i 2 przedstawienie Kobieta z zapałkami, gdzie gościnnie zagrała Magda Cielecka. Takie 3-osobowe, nieduże przedstawienie. Potem zrobiłam jeszcze w Teatrze Dramatycznym przedstawienie na podstawie Agaty Christie. Nie było już nikogo. Czyli 10 tak naprawdę małych... 10 małych murzynków, ale tak. nie możemy albo używać tego tytułu. Ale nie możemy tak. używać tego tytułu. Matthew, wnuk Agaty Christie, bardzo dba tak. o polityczność tego tytułu. Ja bym też adaptowaliśmy ten tekst. Po angielsku to brzmi ładnie. And then there were none. Ale tak. po polsku i nie było już nikogo. No, słabe. Przyzwyczailiśmy się już do tego tytułu. Czyli jednak jakieś związki z teatrem pani pozostały. Za moment do tematu teatralnego powrócimy, bo przecież na szczęście istnieje jeszcze coś takiego jak teatr telewizji, z którym też pani jest związana od właściwie początku swojej drogi zawodowej. Ale żeby nie zapomnieć, no to oczywiście powtórzymy może za Rikiem Jaźwińskim, że gala polskich nagród filmowych odbędzie się już 25 marca. O godzinie 19 będzie transmitowana przez telewizję Kanal Plus o godzinie 20, odkodowaną wtedy dla wszystkich. Och, jak miło, naprawdę. No i oczywiście na tej uroczystości pojawi się pani i to już naprawdę tylko przypomnienie, gdyż została pani nominowana do Nagrody Orłów za rolę Ilicy Mbrzyńskiej w ostatnim filmie Janusza Kondratiuka Jak pies z kotem. Szczęśliwie rola już została nagrodzona w Gdyni na festiwalu filmowym. Wcześniej rola pani Zofii Beksińskiej. Mamy naszego kolegi do 99 roku Tomka. Nie powinnam o filmie z panią rozmawiać, ale oglądałam film Jak pies z kotem w Gdyni na festiwalu. No i na tym pokazie była pani Iga Cymbrzyńska. Oczywiście zarówno rola Zofii Beksińskiej, jak i Igi Cymbrzyńskiej, no to są wyzwania dla aktorki, ale większe jednak chyba w sytuacji, kiedy gra się postać, która jeszcze żyje i w dodatku ogląda ten film. Ach, to była tak trudna i skomplikowana sprawa. Ja dostałam tę propozycję nagle od Janusza Kondratiuka i producentów, od Michała Kwiecińskiego i piłka była bardzo króciutka. Potrzebowałam się dowiedzieć, scenariusz mi się bardzo podobał, oczywiście to jest gratka dla aktorki, taka rola, natomiast o co poszło, dlaczego Iga sama tego nie zagrała, co było ich pierwotnym zamierzeniem. I tutaj właśnie takie, troszkę jak w Domu Powieszonego, padały westchnienia, jakieś niedomówienia. Więc poprosiłam natychmiast Janusza o spotkanie przede wszystkim z Igą Cymbrzyńską, żeby się dowiedzieć po prostu po ludzku, w co ewentualnie wchodzę, bo nie wyobrażałam sobie, znaczy chciałam po prostu zobaczyć, o co tu chodzi. Scenariusz jest swoistą autokompromitacją przecież Igi, wbrew temu jej obrazowi wspaniałej wdowy i wspaniałej żony i wielkiej miłości. To znaczy wielkiej miłości, tak, być może tego nikt nie kwestionuje, ale odpowiedzialności związanej z miłością, to na pewno tak, ten scenariusz zakładał jej autokompromitację, a ona się na to przecież zgodziła, więc doszło do spotkania i to bardzo szybko między nami i ja nie wiem, czy ona mnie pobłogosławiła, bo to raczej nie jest chyba jej domena. Nie w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, po prostu taki temperament. I powiedziała, no Boże, pani jest młodsza, to była wielka miłość, to było nie tak dawno. Oczy się jej zaszkliły, niech się pani z tym męczy. No, z tego, co potem rozmawiałam z Januszem, no to po prostu Iga, dla niej to było za świeżo. Ona grała każdą scenę, bo próbowali je. Pierwszy dzień zdjęciowy zagrali z nią ze świadomością tego, że Andrzej umarł. No to tak. Nie było możliwe po prostu. To było wielkie ryzyko, jak sądzę, które podjął brat Andrzeja Kondratiuka. I pani też no, w jakimś sensie zaryzykowała, biorąc udział w tej realizacji. Ja nie chciałabym zabrzmieć, zwłaszcza po nagrodzie w Gdyni i teraz tak, po nominacji do Orła, zabrzmieć jakoś fałszywie skromnie, ale naprawdę to był dla mnie tak duży stres i miałam wrażenie, że znikąd pomocy, że uczepiłam się rozpaczliwie tylko jednej myśli, że Janusz robi sam sobie i swojej rodzinie takie harakiri, tak, puszczając do swego domu, do tej historii świeżej i bolesnej śmierci swego brata, choroby swego brata, wpuszczając ekipę, a potem aktorów, całą Polskę teraz, że widać po prostu tak bardzo potrzebuje tego filmu, tak potrzebuje tej opowieści, pokazać ją światu, a myśl, właściwie ta jedna myśl powodowała, że jeśli on jest takiej empatii jakiejś ludzkiej, że jeśli on jest taki kamikadze, to ja też będę jakimś aktorskim kamikadze w takim razie. Razem z nim nie wiem, co z tego wyniknie. Być może zabiorą mi prawo uprawiania zawodu. No, zwłaszcza, że Janusz nie miał pojemności w wyobraźni na to, że może to zagrać inna aktorka. To miała być dla niego Iga, tylko nie Igą zrobiona. No, czyli mną, dobrą jego zdaniem aktorką, ale Iga, odrobiona Iga. Mówiłam mu na początku w pierwszej rozmowie, jeżeli ona ma być jeden do jednego, to weź sobie pierwszą lepszą artystkę kabaretową, to lepiej ci to zrobi ode mnie. Bo bałam się po prostu, że ze mnie nic nie zostanie, wiór ze mnie nie zostanie. No właśnie, tak się nie robi, tak się nie uprawia aktorstwa. A poza tym, jak sensacyjny, powiedziałabym, wątek tego filmu przeminie już za jakiś czas, to nie będziemy prawie pamiętać, kto to byli, albo nasze dzieci, Kondratiukowie, co to będzie miało za znaczenie. Ale nie miał pojemności na inną panią, więc pomyślałam sobie, Jezus Maria, jak on jej tak bardzo chce, No to ja mu ją dam. Może tam cokolwiek ze mnie zostanie, a może nie. Jeżeli to w jakikolwiek sposób może pocieszyć już osobę nagrodzoną i uwielbianą aktorkę, to mogę powiedzieć, że ja miałam takie momenty, kiedy oglądałam ten film, że panie miksowały mi się. To znaczy ja, zapominając o tym, że oglądam no jednak kreację, oglądałam Igę Cembrzyńską. I później był moment oczywiście spotkania z aktorami. Dopiero ta deziluzja nastąpiła właśnie po filmie, kiedy zobaczyłam panią już bez peruki rudej. Krótkowłosą blondynkę. Tak, już zupełnie inną od tej, która przecież była Igą Cembrzyńską. Także no oczywiście to może jest naiwna uwaga, no niemniej wielki sukces zarazem artystyczny pani. No nie chciałabym tak na samych komplementach, ale właściwie to spotkanie jest takim jednym wielkim komplementem i ukłonem. Dziękuję pani bardzo. Pani stronę. No bo teraz będzie teatr telewizji i znów wspomnę spektakl, który został nagrodzony akurat Grand Prix na festiwalu Dwa Teatry. 2 lata temu myślę o spektaklu pod tytułem Osprzątane. No i tam pani wraz z Agatą Kuleszą i Wiktorią Grodeckają pani pięknie zagrały. No oczywiście był i Piotr Adamczyk, ale panie grały te zasadnicze role i to właśnie pani sprzątała. Tak, ja sprzątałam. Muszę powiedzieć, że ja uwielbiam pracować z Agnieszką Oliwiec-Wróblewską. Teraz też rozmawiamy właśnie o pewnym tekście, a nawet o 2 tekstach. Po prostu rzadko się zdarza, żeby mieć z reżyserką takie flow, jakie ja mam. Zresztą właśnie w odróżnieniu od Agaty Kuleszy, dla której Agnieszka była zbyt mało konkretna, zbyt dygresyjna, zbyt nieprzytomna, a ja to właśnie w niej wszystko uwielbiałam i podążałam za nią. A ona za mną jak ćma po prostu do światła. Bardzo żałuję też, że Agnieszka nie robi filmów, ale działa jakoś tak na terenie teatru, telewizji i sięga po teksty wspaniałe, bo to też był wspaniały tekst ze znakomitymi rolami dla kobiet właśnie. Aha, to muszę poprawić się, bo to był rok 2016, kiedy zrealizowany był ten spektakl. Tak, tak. O czasie też zarazem poniekąd rozmawiamy. Powinnyśmy chociaż paroma zdaniami wspomnieć tę rolę, którą pani zagrała u Marcina Wrony, nie żyjącego już młodego reżysera. Wskazie. Ach, był taki teatr telewizji, tak. Według pisarki, autorki, która mieszka obecnie od wielu lat w Krakowie, Marzeny Brody. I to była adaptacja jej przez nią samą zrobiona powieści, którą wyreżyserował Marcin Wrona właśnie, świętej pamięci, w którym to teatrze ja grałam matkę molestującą seksualnie swoje dzieci, więc taki temat tabu, jak u Marcina i bardzo nawet się dziwiłam, że przeszedł w teatrze telewizji w kraju matki Polki kontrowersyjny. Trudny bardzo temat. Pamiętam, że któraś z pani redaktorek pracująca przy tym teatrze zapytała mnie nagle ni stąd, ni zowąd, jak pani to wszystko znosi? A ja mówię, ale co? A on mówi, w jednym roku ta Lady Macbeth, za chwilę ona molestująca swoje dzieci. Pomyślałam sobie, Boże, gdyby zapadały mi te postaci tak, że odkształcałyby albo obciążałyby moją tożsamość i nie mogłabym być przecież aktorką. Owszem, no to jest trudne zajęcie, zawsze jakichś wiwisekcji na mózgu się dokonuje, no ale mam sposoby na to, żeby się otrząsnąć i dosyć higienicznie uprawiać ten zawód, tak. Mm-hmm. To jest jeszcze inny rodzaj teatru, teatru telewizji, mianowicie powstaje on w wytwórni polskich filmów dokumentalnych i fabularnych. Jest taki cykl powołany do życia przez szefa tejże wytwórni, nazywa się Teatroteka. I powiedziano mi, że właśnie zagrała pani w nowym... Dopiero co? Sezonie, tak? Teatroteki u boku pana Sławomira Orzechowskiego. Ja może tylko popiszę się swoją niewielką wiedzą na temat tekstu. Mianowicie to sztuka uhonorowana 3. nagrodą w konkursie na utwór dramatyczny dla Teatroteki, zorganizowany przez Stowarzyszenie Autorów ZAIX i właśnie WFDIF. No i mowa o żonie Łysego. Tak, tekst się nazywał Żona Łysego, ale nie wiem naprawdę, jak docelowo będzie brzmiał ten tytuł. A proszę mi przypomnieć autora. Nazwisko Pasiński. Właśnie, a to był debiut reżyserski Tomka Jeziorskiego, który skończył Łódzką Szkołę Filmową. To tak jest założenie, że musi być debiut. Założenie Teatroteki, wspaniałe zresztą. No, kłaniam się naprawdę, prawda? Po prostu głęboko do ziemi za tę ideę tak konsekwentnie przeprowadzaną. mimo takiego małego nakładu środków i w sumie taką teraz niszowość, prawda, bo nie mają swojego pasma w telewizji i to idzie na festiwalu raz w roku, tu niedaleko w Instytucie Teatralnym i w przyszłym roku będzie 5 spektakli, ten był, nie wiem czy pierwszy. I to były 4 bardzo intensywne dni. Wydaje mi się po prostu, że Tomek Jeziorski jest jakimś diamentem, może jeszcze nie oszlifowanym, ale to nie ma żadnego znaczenia, szlify dojdą przecież, bo przy całej swojej wrażliwości i delikatności jest kimś takim, kto po prostu cały czas, o właśnie, dudkuje. Tak delikatnie dudkuje. Po prostu przychodzi, dba, w czasie ujęć daje uwagi, chce jeszcze jednego dubla, zmienia, szuka. Wydaje mi się, że to jest wspaniały reżyser. Nawet go namawiałam po prostu, żeby z tej żony łysego zrobił film. Pytam zazwyczaj państwa aktorów o to, czy odczuwają różnicę między byciem na planie w wytwórni, a byciem na planie w studiu telewizyjnym, teatru telewizji. Na Woronicza? Tak, no bo to są dwa różne teatry telewizji, powstają troszeczkę różnymi metodami, no ale w efekcie powstaje teatr telewizji. Dla odbiorcy nie ma żadnej różnicy, a jak to jest w przypadku pani doświadczenia, gdyż bardzo wiele grała pani w tym prawdziwym teatrze telewizji i w tym teatrotecznym. Dopiero pierwszy raz. A to z teatru telewizji mam ich sporo, ale dawno temu, więc nie wiem, czy jestem kompetentna, żeby o tym mówić. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest przecież studio jest studiem, kamery są kamerami, ale na przykład to było spotkanie jednak z reżyserem, który skończył szkołę filmową i operatorem, który robi filmy. Opowiadanie jedną kamerą bardzo trudnego w sumie w realizacji tekstu, bo w sumie złożyło się to nam na 4 dni, ale akcja się dzieje w latach 40., w latach 60. i 75. roku, czyli w tym właściwym, czyli w ciągu tych 4 dni tak musieliśmy i też dla charakteryzacji, dla Anety Brzozowskiej, która robiła charakteryzację, wielkie wyzwanie. Wydaje mi się też, że wspaniale to zrobiła. I Aneta Brzozowska też jest charakteryzatorką, która pracuje w filmie, więc może różnica polegać tylko chyba dla mnie na tym, że byłam otoczona ludźmi filmu. To może być jakoś symboliczne. To znaczy profesjonalistami, którzy pracują w filmie. Co to oznacza w charakteryzacji na przykład, że raczej się stara, prawda, o to, żeby, nie wiem, podkład był mineralny, to znaczy przezroczysty, a żeby na pewno nie było widać, że to peruka. Peruka musi być ze słowiańskich włosów, czyli po prostu bardzo w sumie droga, ale nie powodująca tej klapzdry, takiej typowo teatralnej. Operator też pracuje jak w filmie, to znaczy szuka sposobu opowiadania danej sceny. Nie jest to jakoś tak a priori i nie jest tak zachowawczo troszkę jak kiedyś w teatrze telewizji, jak pamiętam, że jest kilka kamer i każdy aktor, tak 3 osoby na przykład biorą w scenie, każdy aktor ma swoją kamerę, prawda? I zazwyczaj jest tak, że widzimy tego, który mówi, tak trywializując trochę, bo przez ciemność swojej pamięci teraz trochę mówię, ale pamiętam jakąś taką zachowawczość w tym teatrze telewizji. Pamiętam, że jak w plener on w ogóle zaczął wychodzić, powstawały właściwie takie teatry telewizji, parafilmy. To też było bardzo duża zmiana i wyzwanie dla ekip, dla operatorów. No ale mnie się to bardzo podobało, ja bardzo potrzebowałam tego powietrza. Nie wiem, co to oznacza, że filmowcy teraz robili ten teatr. No dla pani oznacza to, że pani jest coraz bardziej człowiekiem filmu. No bo też tutaj wymieniałyśmy różne sytuacje teatralne i one gdzieś tam zahaczały o ten świat filmu. Czyli jest pani taką osobą artystką z pogranicza. Na szczęście no już. Na szczęście z pogranicza, bo przecież ja całe lata nie grałam nic w filmie. Ostatnio właśnie na stronie polskich nagród filmowych przeczytałam zdanie, po którym prawie nie mogłam zasnąć, że ostatnia połowa dekady XXI wieku w filmie należy do niej, czyli było to o mnie. I pomyślałam sobie, Boże, przecież ja zagrałam raptem w 3 filmach. Kim trzeba być, żeby zagrawszy na przykład w 3 filmach zaanektować sobą połowę dekady po prostu. Albo ona jest jakimś szpiegiem, jakąś matą Harry, albo nie wiem kim. Co za wybitne powiązania. Pięknie. proszę się tym nie przejmować. No, mogę się nie przejmuję. Przypominam sobie też, jak na premierze filmu Jak pies z kotem, Jerzy Trela, mój dawny przyjaciel, który przyjechał do Warszawy i powiedział: Olga, to teraz startujesz jako odrzutowiec. Pan Jerzy Trela powiedział to, co jest ważne, więc bardzo mu dziękuję, że nie muszę wymyślać puenty naszej rozmowy. To może tyle dzisiaj. Jeżeli pani pozwoli, to zamkniemy w ten sposób rozmowę. No a ja ciągle wierzę, że to pogranicze istnieje, czyli że pani no, jeszcze do teatru powróci. Nie musi to być teatr żywego planu. Niech będzie teatr telewizji. Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o teatr telewizji, to tak. Bardzo z chęcią i mam pomysły i plany i pewnie się zdarzą. Z tym odrzutowcem, wie pani, to nie jest za dobry pomysł. Przepraszam. Wolałabym jednak na przykład taki... tak, bo odrzutowiec leci krótko, prawda? Mocno wzbija i leci krótko. Wolałabym jednak taki transatlantycki lot. Bardzo proszę. Jak pani sobie życzy. Pani Aleksandra Konieczna była naszym gościem specjalnym dzisiaj. No to wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki za kolejne nagrody. Dziękuję, ale nadal się nie dowiedziałam. Będę myślała cały wieczór. Dlaczego specjalny? No to proszę myśleć. Okay. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Łukasz! Afrodyte! Bądź mocniejszy niż Zeus! Bogowie wszystko mieszają i kłócą znowu i znowu. Myśmy z niepewności czcili ich. Magazyn bardzo kulturalny. I oto ostatni gość wydania, który jest także kobietą i który przybył do nas po konferencji prasowej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, a ta odbyła się we wtorek 12 marca. Pani Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego w roli, i to po raz drugi już, kuratorki warszawskich spotkań teatralnych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Te są, które? 39. Ale przypominamy zawsze, że odbywały się, by tak rzec, nieregularnie. No właściwie liczba się zgadza, bo pierwsze były w 65 roku, więc te 39 jakoś by może nawet i pasowały. Tak, miały chwileczkę przerwy, ale nie zmienia to faktu, że to jest jeden z najdłużej obecnych festiwali teatralnych w Polsce. I mam nadzieję, że nadal żywy i będą państwo ciekawi tego, co na warszawskich spotkaniach się pojawi. Płoną uszy, warszawskie spotkania teatralne, czyli przegląd tych najlepszych zdaniem układających program. Tym razem 12 spektakli roku 2018. Przegląd odbywający się, jak sama nazwa wskazuje, w Warszawie, ale spektakli poza warszawskich. No i tak, wybrawszy uczestników tych warszawskich spotkań teatralnych, zadała pani sobie pytanie o wspólny między nimi mianownik. Tak, bo warszawskie spotkania, które są właśnie nie konkursem, ale przeglądem festiwalowym, czyli takim zderzeniem ze sobą rozmaitych teatralnych historii, estetyk, języków, twórców, bez tego nadrzędnie porządkującego tematu, idiomu, jak to dzisiaj się modnie formułuje, to jest taka okoliczność z jednej strony bardzo dobra, bo można właśnie nie mając nad głową tej jednej porządkującej rzeczy pokazać czy zaproponować widzom warszawskim właśnie spotkanie z teatrem, który się dzieje poza Warszawą i przyjadą tutaj różne formy, od malutkich, takich dwuosobowych spektakli bardzo intymnych, poprzez widowiskowe, duże przedstawienia, które działają na różnych poziomach emocji, od koncertu do antycznego dramatu, od postdramatycznego performansu po bardzo piękne, malarskie przedstawienie, które jest takim wejściem w duszę człowieka i w świat wirtualny. Także tych form mamy bardzo dużo, a poszczególne spektakle także są pewnym rodzajem sięgnięcia po zabawy formalne, zabawy może to niedobre słowo, po kompilacje rozmaitych form, które dają dodatkowy jakby jeszcze walor. Przyjedzie takie piękne przedstawienie z Wałbrzycha, moim zdaniem niezwykle dowcipne, gdzieś pomiędzy horrorem, kryminałem, a musicalem. Będą przedstawienia dotykające współczesnych, mocnych, dyskutowanych zewnętrznie tematów politycznych albo tematów istotnych z punktu widzenia kultury. Na przykład kim dzisiaj dla nas może być Jerzy Grotowski i co z legendy Jerzego Grotowskiego. Zelenskiego pozostaje. Jak wyglądają stosunki polsko-ukraińskie i czy warto dzisiaj cały czas patrzeć w przeszłość, bardzo głęboko tkwić w stereotypach widzenia tej naszej złożonej historii, czy też zobaczyć, że ta historia ma współczesny ciąg dalszy i że można o tym rozmawiać. Bardzo ciekawe przedstawienie z Rzeszowa. Duże zderzenie z klasyką i antyczną, i polską. Młodziutkie reżyserki przyjadą. Próbowałam także w zeszłorocznym zestawie spektakli pokazać pracę właśnie takich debiutujących w teatrze reżyserów, bo coś ciekawego do tego wnoszą. Pojawią się też teatry z miejsc nie zawsze obecnych na warszawskich spotkaniach, albo takich, które w ogóle pierwszy raz się pojawią, bo teatr oczywiście rodzi się tam, gdzie zechce, niekoniecznie to są zawsze te miejsca takie uświęcone tradycją i mocno historyczne. Jak Kraków na przykład, którego w tym roku nie spotkamy na spotkaniach. Ale to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie takie odczucie, może moje subiektywne, ale że ten gorący i ciekawy teatr w tym roku trochę inaczej się rozłożył geograficznie i zdarzył się gdzie indziej. Wydaje mi się, że różnorodność będzie atrakcyjna, że zobaczą widzowie warszawskich spotkań, zobaczą państwo, zapraszam bardzo serdecznie, bardzo właśnie różne wypowiedzi. Zarówno to są estetyki różne, tematy bardzo różne i sposoby opowiadania historii, czy angażowania widowni, też bardzo zróżnicowane. Nie będzie nudno, ponieważ każda z tych opowieści jest inna, będzie nas przynosiła w różne światy. Niezwykle ciekawe aktorstwo, na co też warto zwrócić uwagę, że w niektórych spektaklach ono jest takie fundacyjne w ogóle dla całej idei inscenizacyjnej. Czasami przez reżyserów stworzone niezwykle trudne warunki dla wykonawców i to też warto zobaczyć, w jaki sposób mierzą się z materią przestrzenną, która została im zaproponowana, jak w Trojankach. Nie zdradzę tutaj, ale to jest naprawdę imponujące, to co się dzieje na scenie. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała tak, widziałam, potwierdzam. No właśnie, albo zmierzenie się z koncertem muzyki etno, nie wiem jak nazwać w ogóle ten gatunek muzyki, nie mam tutaj takich kompetencji, koncertem stworzonym na bazie poematu dygresyjnego. To są naprawdę bardzo ciekawe dla mnie rzeczy i to próbuję zaproponować. Cieszę się, że jest aż 12 przedstawień. Co prawda ta 12 wyniknęła też trochę z tego, że nie udało się po raz kolejny zaprosić przedstawienia muzycznego. Bardzo chciałam, żeby się w zeszłym roku pojawił na przykład Wiedźmin z Teatru Muzycznego w Gdyni. W tym roku była próba zobaczenia, czy da się pokazać w Warszawie Blaszany Bębenek z Teatru Kapitol we Wrocławiu, ale to są niestety warunki techniczne, których tutaj się okazuje nie spełnia Warszawa, żeby móc przyjąć takie widowiska. No i w związku z tym trochę się uwolniło funduszy, mówiąc brutalnie, żeby ta liczba przedstawień prezentowanych, tych mniejszych, bardziej dramatycznych czy bardziej kameralnych mogła być większa, no ale to też jest jakiś rodzaj radości może, że jest ich aż tyle. Fantastycznie. 11 dni i 12 spektakli w tym nurcie głównym, bo jeszcze nie wszystko zostało powiedziane. Eksponowała też pani właśnie to spotkanie doświadczonych zawodowców z festiwalowymi debiutantami. No i tutaj już niektóre nazwiska padły. Statystycznie rzecz ujmując, 7 mistrzów doliczyłam się, no i 5 powiedzmy debiutantów i tutaj przewaga pań, ale ogólnie parytet. Ponieważ bardzo lubię liczyć, 6 pań na 6 panów, jeżeli chodzi o reżyserów. Ale widzi pani, nawet tak nie liczyłam. Kwestia parytetów jest dla mnie dosyć tutaj kontrowersyjna, ale się samo ułożyło, prawda? To znaczy, że tak jest. Ale rzeczywiście wśród tych najmłodszych i debiutantów to są głównie kobiety. To jest też taki obraz świata teatralnego, bo dochodzą takie słuchy z uczelni artystycznych, że ostatnio na reżyserii właściwie przewaga kobiet jest. Nawet cały rok w Akademii Teatralnej wyłącznie kobiecy. A kiedyś zawód wyłącznie męski. Także no coś się dzieje w tej kwestii, a też to, co wnoszą kobiety, na pewno ma znaczenie dla teatru. Taki rodzaj odwagi artystycznej, a z drugiej strony czułości dla tego, co się robi, więc to jest taka mieszanka, która właśnie w tym koncercie przygotowanym przez jeszcze chyba studentkę Akademii Teatralnej jest widoczna, ale także przez absolwentów Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, którzy weszli całym rokiem do repertuaru teatru w Opolu i tworzą takie właśnie bardzo młodzieńcze i efektowne przedstawienie, wnosząc swoją młodą energię. Też przedstawienie zrobione w Radomiu przez młodych czy młodszych aktorów grających szczególnie dla dzieci, a tym razem przenoszących się trochę w inne rejony i komunikaty dla trochę innej publiczności i dzięki temu w jakiś sposób ożywiające i takie spojrzenie na klasyczną literaturę. Bardzo to są ciekawe zderzenia tych światów. Młodziutka aktorka debiutująca w spektaklu w Łodzi, zjawiskowa, bardzo ciekawie wchodząca w teatr i bardzo dojrzała aktorka w spektaklu z Katowic, także o promieniona pewną sławą rola, więc tych aktorskich spotkań będzie na pewno wiele i myślę, że one są tutaj też ważne w tych przedstawieniach. Aktorka z Katowic, aczkolwiek gościnnie nie występująca. Tak, ale w spektaklu. Sandra Korzeniak. Ale i Dorota Kolak w spektaklu. Bardzo piękna rola. A ponieważ ja uprawiam geografię kulturalną, narysowałam mapę tegorocznych warszawskich spotkań teatralnych. No i ona wygląda tak. Teraz Państwo bardzo proszę, by sobie zwizualizowali tę oto sytuację. Wałbrzych, Legnica, Wrocław, Opole, a więc zachód i południowy zachód Polski, Kalisz, Poznań, Łódź, a więc od zachodu ku środkowi. No i teraz na południe udajemy się Radom. Nie jest to bywalec WST, Katowice i Rzeszów, także chyba nie najczęściej. No i na północy Król, czyli Teatr Wybrzeże. Przepraszam, troszkę żartuję, no ale wiadomo, sympatyzuję zarówno z Janem Klatą, jak i z tym terenem, więc pozwalam sobie na taki subiektywizm. No bardzo ciekawie tak przyglądać się tej mapie, bo od tego pani dyrektor rozpoczęła swoją wypowiedź, że ta mapa jest taka labilna czy chwiejna. Te punkty ciężkości przesuwają się z roku na rok, ale zazwyczaj gdzieś to centrum krakowsko-wrocławsko, powiedzmy gdańskie, a tutaj no Poznań chyba jest takim liderem, no bo aż dwa spektakle z tego samego teatru, czyli Teatru Nowego. Tak, no w zeszłym roku był Teatr Polski, z Poznania nie było nowego, w tym roku jest nowy, z Opola też są dwa spektakle, jedna taka koprodukcja opolsko-wrocławska. Tak to jest, no i tutaj jakby dekrety nie pomagają, ani długie trwanie w jakimś miejscu, no po prostu się czasami coś uda i to jest radość wtedy, no a czasami trzeba poczekać chwilę, żeby powróciło tam, gdzie było. Tak to jest w teatrze, że nie da się niczego na siłę nigdzie wytworzyć. To musi się zdarzyć. Trudność polega na tym, że trzeba to dostrzec, więc mam nadzieję, że udało mi się dostrzec. Mamy ponad 700 premier rocznie w teatrach. No, oczywiście nie byłam w stanie zobaczyć wszystkich, ale dużo widziałam, dużo poczytałam, dużo opinii wysłuchałam również. Trzeba też umieć się troszkę oddzielić od własnych gustów, żeby właśnie pokazać w Warszawie tę różnorodność, która niekoniecznie musi się zgadzać z tym, co mnie się w teatrze podoba, bo to nie musi być wyznacznikiem dla innych. Ale to, że jestem entuzjastką i że podoba mi się dużo, to może też jest okoliczność łagodząca dla selekcjonera czy dla kuratora festiwalu, który nie ma nagród właśnie, który ma taką szansę pokazania czy zderzenia ze sobą tej różnorodności, bo ona jest siłą polskiego teatru. To teraz jeszcze sprawdźmy, jakie moduły składają się na całe to wydarzenie. Kontekst bardzo ważny. 20 lat od śmierci Jerzego Grotowskiego to tutaj dosyć ważna okoliczność dla dyrektora festiwalu, czyli Tadeusza Słobodzianka, który z tego właśnie powodu zaproponował specjalny blok podczas warszawskich spotkań poświęcony Jerzemu Grotowskiemu. Zaprosił, sprowadził tutaj właściwie wszystkich, którzy się, tak, odwołują do współpracy z Jerzym Grotowskim albo do jego pracy, w swoich pracach późniejszych. Oprócz przedstawień i warsztatów są wykłady i taki rodzaj okrągłego stołu, czyli spotkania właśnie praktyków teatralnych, którzy widzą twórczość Grotowskiego w swoich działaniach. Wygląda to bardzo ciekawie. Przyjadą niezwykli ludzie i wydaje mi się, że będzie to też istotne spotkanie dla nich, ale też dla widzów, którzy nie mogli spotkać Jerzego Grotowskiego, znają go tylko z legendy albo jeszcze nawet tego nie wiedzą, bo już są pokoleniem zupełnie innym, więc to dwudziestolecie jest dobrą perspektywą, żeby się temu przyjrzeć. Jerzy Grotowski zmarł w styczniu 1999 roku. Gospodarzem naturalnie jest Teatr Dramatyczny. Dyrektorem Tadeusz Słobodzianek. Są jeszcze małe warszawskie spotkania, 5 przedstawień dla dzieci z takim lekkim skierowaniem się w stronę młodzieży, bo ten teatr też... Zaniedbany. Tak jest, ale właśnie próbuje i to kuratorka tych małych warszawskich spotkań specjalnie też chce pokazać te przedstawienia, które wychylają się ku tej młodzieżowej widowni. Spektakle będą grane na wszystkich scenach Teatru Dramatycznego, w Teatrze Studio i w ATM-ie, takie, które nie zmieściły się na tych scenach z powodu właśnie potrzeb technologicznych. Kiedy? Od 4 do 14 kwietnia. Tuż przed świętami zakończą się. Tak, bilety można kupować. Są karnety, takie ścieżki dla tych, którzy chcą zobaczyć wszystko. Będą spotkania po przedstawieniach z twórcami. Myślę, że będzie ciekawie. Dzisiaj tylko w skrócie. Natomiast na dłuższe spotkanie ze spotkaniami warszawskimi teatralnymi zapraszam już panią dyrektor oraz licznych gości w pierwszą noc WST, czyli z 4 na piąty, z czwartku na piątek, oczywiście w kwietniu. Bardzo zapraszam do teatru, żebyśmy mieli o czym mówić. Pani dyrektor,